Η χώρα έχει μπει σε μια περίοδο μετάβασης στη νέα κανονικότητα που σταδιακά θα μας πάει σε δυναμική οικονομική ανάπτυξη. Εν τη δουλειά νομίζετε ότι κάνουμε εμείς? Κριτσίνια σπάμε. Η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι στέκεται με ευθύνη, διορατικότητα και ευαισθησία δίπλα στους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις. Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Πάρτε να μην στα χρωστάω. Με σίγουρα και στέρεα βήματα οδηγεί τη χώρα στην επόμενη μέρα. Ας το διάλογο, Μαρή Σαλαμούρα. Χτίζει ένα καλύτερο αύριο για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Τι λέει? Μαλακίες. Μπορούμε λοιπόν, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, να αισιοδοξούμε. Πες το, Μαρία, από την αρχή, χωρίς παρεμβάσεις, λέγε. Μπορούμε λοιπόν, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, να αισιοδοξούμε. Είναι η κυρία Αριστοτελία Πελώνη, από τη χθεσινή ενημέρωση στο Press Room. Έκατσε, το έγραψε αυτό, το σκέφτηκε δηλαδή, η ίδια μάλλον, ή κάποιος συνεργάτης, δεν έχει σημασία. Το χτένισε μετά η ίδια. Έπεσε μελέτη για αυτό το κειμενάκι και βγήκε περιχαρής να πει αυτό το κείμενο, να απαγγείλει αυτό το ποίημα που θα μπορούσε να το είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης πριν 20 χρόνια, πριν 40 χρόνια, πριν 100 χρόνια, της ελληνικής κυβέρνησης, της γαλλικής κυβέρνησης, της βουλγάρικης κυβέρνησης, όλα τα κλισέ στη σειρά. Λες και είχε ένα στίχημα με τον εαυτό της. Υπάρχουν 5 κλισέ, να βάλω και τα 5 σε μία πρόταση. Το διάβασε χάλια, ένιωσε υπερήφανη, μετά δέχτηκε τις ερωτήσεις και απάντησε. Επιτελεί καθήκον, λειτουργήμα. Είναι και δημοσιογράφος. Αυτά λοιπόν έτσι για αρχή, σήμερα που είναι Παρασκευή, 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες. Να είστε καλά, να το γλεντήσετε, να περάσετε όπως θέλετε, γουστάρετε και με όποιους κάνετε κέφι, όπως λέμε. Το Γιάννη Λοβέρδο να μην έχετε κοντά σας, το βουλευτή και αυτός δημοσιογράφος. Έχει βγάλει κάτι μπουμπού και η δημοσιογραφία. Σχεδόν όλα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι και στους άλλους, αλλά σχεδόν όλα στη Νέα Δημοκρατία. Γιάννης Λοβέρδος μιλάει για αυτό το νομοσχέδιο που δεν λύνει θέματα της συνεπιμέλειας. Αρπακόλα για άλλη μια φορά. Και του ξεφεύγει, όπως λέει. Από χθες έχει αρχίσει να κάνει διευκρινιστικές δηλώσεις, να γράφει κείμενα ότι οι Σιριζέοι τον διαστρέβλουσαν. Λες και δεν ακούσαμε τι ακριβώς είπε. Μπορεί να είσαι κακός σύζυγος, αλλά μπορεί να είσαι καλός γονιός. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου. Μπορεί να εγώ να χώρισα με τη γυναίκα μου και να έχω πάθος εναντίον της. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είμαι κακός πατέρας. Όπως αντίστροφα, μια γυναίκα η οποία έπιασε τον άντρα, την αναπατά, την έδαρνε, την κακοποιούσε, μπορεί να είναι και έχει μίσος εναντίον του πρώην άντρα της, όμως παρόλα αυτά θα έχει το παιδί το δικαίωμα να μεγαλώνει και με τους δυο γονείς του. Σήμερα ένας κύριος στον δρόμο με σταματάει, μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, και μου λέει: όλη η οικογένειά μου σε παρακολουθεί, όλοι είμαστε ερωτευμένοι μαζί σου. Όλη η Ελλάδα, ποια οικογένεια, βγήκε και είπε αυτό, ότι ένας πατέρας μπορεί να δέρνει τη μάνα. Είναι καλός πατέρας. Και λέει από χθες, δεν εννοούσε αυτό, ενώ αυτό εννοούσε, και καταλαβαίνουμε ακριβώς τι ήθελε να πει και τι εξυπηρετούσε όλο αυτό. Και κατά τη γνώμη μου δεν ήταν και λάθος, ενώ ήθελε να το πει. Λάθος είναι τεράστιο, δεν λέγεται αυτό, αλλά στόχευε σε συγκεκριμένα κοινά. Βέβαια, είναι ο Γιάννης Λοβέρδος, είναι ένα πρόβλημα. Μπορεί κάποιος να το πει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτοί που τον ψηφίζουν. Δηλαδή, αυτοί που από την γκάμα που έχουν να διαλέξουν από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαλέγουν τον Γιάννη Λοβέρδο. Ο οποίος εδώ και χρόνια και από δημοσιογράφος και όταν έγινε πολιτευτής και μετά βουλευτής δίνει συνεχώς λαβές και καταλαβαίνει ο καθένας το ποιόν του ανδρός και τι ακριβώς αντιλαμβάνεται από αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα και ζωή, γιατί δεν πιάνει και πολλά. Θα τον απολαύσουμε εδώ σε άλλη μια στιγμή παλιότερη που έκανε συγκρίσεις πολύ χαρακτηριστικές και πολύ σωστές και πάνω απ' όλα λογικές. Οι φόροι δεν είναι φιλελεύθερη πολιτική, είναι αριστερή πολιτική, είναι φορομπηχτική πολιτική. Την ίδια πολιτική που εφήρμοσε ο Λένιν όταν κατέλαβε την εξουσία το 1917 στη Ρωσία. Πώς θα έπαιρνε τότε από την όποια μεσαία τάξη την επιχειρηματική υπήρχε στην Ρωσία του 17, τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους, τους επέβαλε ένφια. Τους έβαλε έναν ένφια καραμπινάτο, δεν είχαν οι άνθρωποι να τον πληρώσουν και βρέθηκαν στο ίδιο σπίτι να ζούνε. Σε ένα σπίτι που ζούσε μια οικογένεια, ζουν δύο οικογένειες. Συγκεντρήσαν ήταν μεγαλύτερο. στη Ρωσία του Λένιν, έτσι, για να μαθαίνουμε και από ιστορία, ζούσαν δύο και τρεις οικογένειες σε ένα σπίτι. Ο Λένιν είχε πρωτοβάλει τον ΕΝΦΙΑ και μετά το άκουσε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος και τον έκανε και αυτός, γιατί τότε δεν μπήκε. Στην αρχή είχε μπει ένα χαράτσι μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ, πάλι επί Σαμαρά Βενιζέλου, και μετά έγινε ΕΝΦΙΑ. Αντιγράφανε το Λένιν. Γιατί Σαμαράς Βενιζέλος, Λένιν. Κατευθείαν πάει εκεί ο νου σου. Το άκουσε κάπου ο Λοβέρδος και αισθάνθηκε την ανάγκη να το μοιραστεί μαζί μας και να κάνει και αποκάλυψη για να μάθουμε ιστορία. Πάντα από τον Γιάννη Λοβέρδο που τον ερωτεύτηκε αυτή η οικογένεια και όλη η Ελλάδα με αυτά τα πολύ ωραία που λέει. Περνάμε στο εργασιακό νομοσχέδιο που έρχεται. Πριν ακούσουμε τον Χατζηδάκη, θα ακούσουμε τον Κυρανάκη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αυτός, σε άλλη περιφέρεια από αυτή του Γιάννη Λοβέρδου. Μιλάει για τους εργοδότες που καταπιέζονται. Υπάρχουν, ξέρετε, και εργοδότες, υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να δώσουν καλύτερους μισθούς, όμως οι πολύ υψηλές φορές ενδεχομένως το απαγορεύουν. Η μη ελαστικότητα το απαγορεύει και έτσι λοιπόν είναι χαμένη και η επιχείρηση και ο εργαζόμενος. Υπάρχουν, ξέρετε, και εργοδότες, υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να δώσουν καλύτερους μισθούς. Αλλά όμως, όπως λέει, να υπάρχουν εργοδότες, σχεδόν όλοι, όλοι γνωρίζουμε, που το έχουν μόνιμη έγνοια να δώσω καλύτερο μισθό, να δώσω αυξήσεις. Αλλά δεν τον αφήνουν ο ένας παράγοντας, ο άλλος παράγοντας. Και εδώ ο Κυρανάκης αισθάνθηκε την ανάγκη να βγει να πει και να μιλήσει για αυτούς τους εργοδότες. Χατζηδάκης τώρα είναι καλεσμένος, ο Κωστής. Χατζηδάκης είναι καλεσμένος στην ΕΡΤ χθες το απόγευμα. Του κάνουν οι ερωτήσεις εκεί η Χριστοφιλέα και κάπως ζορίζεται, κάπως εκνευρίζεται, κάπως δεν τον νοιάζει αυτά που του λέει, αλλά θέλει να μιλήσει μόνο για το νομοσχέδιο και περνάμε ωραία. Επανέρχομαι. Στην επιχείρηση που είδαμε χθες τις ΣΕΡΕΣ να απευθύνεται στους εργαζόμενους για υπερορίες για δύο ημέρες, οι εργαζόμενοι οι μισοί να μην συμφωνούν και να τους βάζει στη συνέχεια να υπογράφουν συμμόρφωση, εκούσια συμμόρφωση και δεν θα το ξανακάνω. Όλα αυτά, εντάξει, μια στιγμή. Ναι. Αυτά είναι παράτυπες πρακτικές, κυρία Χριστοφιλέα. Δεν έχουν να κάνουν με το νομοσχέδιο, έχουν να κάνουν με το σημερινό δίκαιο, έτσι κι αλλιώς. Ναι, με το σημερινό, έτσι ήδη με το σημερινό. Και από εκεί και πέρα προβλέπονται, αυτά συμβαίνουν πολύ συχνά, είναι σε όλες τις χώρες. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took me, shook me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Συμμόρφωση, εκούσια συμμόρφωση και δεν θα το ξανακάνω. Θέλω να σας πω όλα... Θέλω να σας πω όλα... Αυτά συμβαίνουν πολύ συχνά, είναι σε όλες τις χώρες. Προφανώς δεν τα δέχομαι. Μπράβο! Του λέει δημοσιογράφος ότι σε ένα εργοστάσιο στις ΣΕΡΕΣ, δεν είναι μόνο ένα, είναι και άλλα, αλλά δειγματοληπτικά διαλέγεις μια περίπτωση για να γίνει πιο ζωντανή η συζήτηση. Συμβαίνει κάτι που καταπατώνται δικαιώματα εργαζομένων. Τι μου το λέτε, σε ποιον να το πει, στον Υπουργό Εργασίας. Αυτά συμβαίνουν παντού, σε όλες τις χώρες. Δεύτερη γραμμή άμυνας. Και τρίτον, γιατί συνεχίζεται μετά η κουβέντα, το κόψαμε ότι εδώ θα πούμε για το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο δεν έρχεται να λύσει καταπατήσεις δικαιωμάτων. Όχι, σύμφωνα με το Χατζηδάκη πρέπει να πούμε μόνο αυτά που ο ίδιος θέλει να συζητήσει και όλα αυτά στην κρατική ΕΡΤ. Στη Βουλή συζητιέται και χτες και με πολύ έτσι ενδιαφέρουσες απόψεις και ενδιαφέροντους διαλόγους το νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια, ρυθμίζει το οικογενειακό δίκαιο μετά από δεκαετίες. Για άλλη μια φορά η Ελληνική Βουλή όταν πρόκειται να ρυθμίσει τέτοια θέματα ζωής, καθημερινότητας των ανθρώπων, σχέσεις των ανθρώπων και τις νομικές σχέσεις των ζευγαριών ή των ανθρώπων και τις σχέσεις τις νομικές και οικονομικές με το κράτος είναι πολύ πίσω από αυτά που συμβαίνουν και από τις ανάγκες που υπάρχουν. Έχει αποδειχθεί με όλες τις κυβερνήσεις ότι πάνε να λύσουν ένα θέμα, μισολύνουν με τσαπατσούλικο τρόπο το θέμα, δεν αντιμετωπίζουν στη ρίζα και στην ουσία τα θέματα και τα προβλήματα. Κάνουν και καμώνονται ότι λύνουν κοινωνικά προβλήματα, όπως γίνεται τώρα, όπως κάνει τώρα ο Τσιάρας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δύο βουλευτίνες δεν το ψήφισαν έτσι κι αλλιώς της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ για κάποια άρθρα ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Στην πορεία έφυγε. Δεν υπήρχε στην ονομαστική ψηφοφορία. Η γνωστή κωμωδία του ελληνικού κοινοβουλίου. Ο κύριος Τσιάρας μιλάει για τη Γιαννάκου. Έδωσε συνέντευξη στο πρώτο θέμα προχθές και μίλησε για τη Γιαννάκου. Γιαννάκου μαζί με την Όλγα Κεφαλογιάννη είναι οι δύο βουλευτίνες που δεν δέχονται να ψηφίσουν άρθρα γιατί έχουν τη δική τους άποψη και καλά κάνουν και έχουν τη δική τους άποψη. Είναι πολύ ευαίσθητο και πολύ σοβαρό θέμα έτσι κι αλλιώς και δεν ρυθμίζεται ούτε με χάρακα ούτε με κομπιουτεράκι και αριθμητική. Τόσες ώρες εσύ το παιδί, τόσες ώρες εγώ. Γιατί κάτι τέτοιο πάει να γίνει ενώ είμαστε σε άλλη φάση όλη η κοινωνία και όλες οι κοινωνίες. Ο Τσιάρας λοιπόν, θα καταλάβετε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πώς σκέφτεται όταν μιλώντας για τη Γιαννάκου χρησιμοποίησε τις εξής φράσεις. Η κυρία Γιαννάκου, ας πούμε, που έκανε μαζί με την Κεφαλογιάννη 10. Κοιτάξτε. Αυτά θα τα πάρετε υπόψη σας, θα τα λάβετε υπόψη σας καταρχήν. Μπορεί να έχουν ενστάσεις οι οποίες προέρχονται από προσωπικά βιώματα. Η νομοθέτηση δεν γίνεται με προσωπικά βιώματα και πρέπει να το καταλάβουμε. Μπορεί να έχουν ενστάσεις οι οποίες προέρχονται από προσωπικά βιώματα. Εδώ αποδίδει στην κυρία Γιαννάκου κυρίως προσωπικά βιώματα και τις αποδίδει και τις ενστάσεις και οτιδήποτε, την οποιαδήποτε διαφορετική άποψη μπορεί να έχει η κυρία Γιαννάκου στα προσωπικά βιώματα. Χρειάζεται πολιτική νοημοσύνη, όντως, μεγάλη και συναισθηματική νοημοσύνη, για να μην προσάπτει κάποιος ότι η ελεύθερη γνώμη, η θέση και η άποψη ενός ανθρώπου βασίζεται μόνο στα προσωπικά βιώματα. Υπάρχει ένα πλέγμα σκέψεων και διαδικασιών και διεργασιών που γίνεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο του καθενός ώστε να τεκμηριώσει και να βγάλει μια άποψη για κάποιο θέμα. Όταν ξεκινάει ο Υπουργός Δικαιοσύνης για τόσο λεπτά, ευαίσθητα, υπερευαίσθητα θέματα να μιλάει έτσι και να μιλάει έτσι για τη βουλευτίνα που καταψηφίζει και έχει άποψη διαφορετική και μάλλον πιο σωστή από αυτή του Υπουργού και καταφέρεται με αυτόν τον τρόπο και απορρίπτοντας σχεδόν και μειώνοντάς τη, λέει ότι λόγω προσωπικών βιωμάτων έχεις αυτή την άποψη, αλλά δεν μπορεί αυτό να γίνει δεκτό. Καταλαβαίνετε πως έχει σκεφτεί στο σύνολο των υπολείπων διατάξεων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που δεν λύνει, αντιμετωπίζει με πασαλιματικό τρόπο, με μερεμέτια για άλλη μια φορά και θα μπλέξουν όλοι οι άνθρωποι με δικηγόρους από εδώ και πέρα γιατί πρέπει να ρυθμίζουν και να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της ζωής τους. Η κυρία Πελώνη μιλάει για τον κύριο Μητσοτάκη. Το προηγούμενο τριήμερο ο Πρωθυπουργός δεν άντεξε την καραντίνα τόσων μηνών. Πήγε στην Τίνο. Πώς πήγε και πώς ήρθε. Κύριε Εκπρόσωπε, έχετε κάποιο σχόλιο αναφορικά με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Το Ντοκουμέντο σε σχέση με την επιστροφή του Πρωθυπουργού από την Τίνο με ελικόπτερο ιδιωτικό? Κύριε Παπακοσταντίνου, ο Πρωθυπουργός μετέβη με το πλοίο της γραμμής στην Τίνο για ιδιωτική επίσκεψη. Λόγω αλλαγής στο πρόγραμμά του μίστοσε ιδιωτικό ελικόπτερο για την επιστροφή του, επιλέγοντας να μην μετατρέψει σε θαλάσσιο ταξί το ελικόπτερα του στρατού. Μπράβο! Επιλέγοντας να μην μετατρέψει σε θαλάσσιο ταξί το ελικόπτερα του στρατού. Σιγά σε όλους έχει τύχει. Πάμε ένα τριήμερο, αλλάζει το πρόγραμμα, κάτι γίνεται, πώς θα γυρίσουμε μετά, μισθώνουμε ένα ελικόπτερο. Ποιος δεν το έχει κάνει? Το πλήρωσε από την τσέπη του. Πώς εσείς παίρνετε ταξί, στο τέλος μπαίνει τα ρήφα, το ρολόι εκεί γράφει, σήκωσε σημαία το ελικόπτερο. Μόλις φτάσανε εδώ, του λέει πώς το κάνει, το πλήρωσε κανονικά. Είχε γίνει και πέρυσι κάτι αντίστοιχο, νομίζω, για να προλάβει μια παράσταση του Λιγνάδη στην Επίδαυρο. Τότε που ο Λιγνάδης είχε προσκυνήσει, φιλήσει μπροστά στα πόδια του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Παρθενώνα, ένα ομοίωμα του Παρθενώνα. Αυτά λοιπόν μάθαμε ακριβώς, γιατί δεν το ξέραμε, δεν είχε δοθεί στη δημοσιότητα όλο αυτό. Βγήκε από τον ντοκουμέντο, έγινε ερώτηση στο press room, αναγκάστηκε να απαντήσει η κυβερνητική εκπρόσωπος. Θα είχε μια αξία να μαθαίναμε και ποια είναι η τιμή του μισθωμένου ελικοπτέρου. Έτσι, όχι ότι θέλουμε να πάρουμε σε καμία περίπτωση. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή σε μια ανάγκη να σε ένα νησί να πρέπει να γυρίσεις γρήγορα να ξέρεις πόσο στοιχίζει. 5.000, 3.000, 10.000. Μισθώνω και ένα ελικόπτερο για να γυρίσω γρήγορα να αποφύγω την πλέμπα από το Blue Star. Ξέρω εγώ. Υπάρχουν βίτσια διάφορα και απόψεις και ανάγκες. Μην έρθει στην κρίσιμη στιγμή. Δεν ρωτήθηκε όμως από τους δημοσιογράφους. Πάμε στον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος από τη Βουλή, από το βήμα της Βουλής, έχει να καταθέσει πολύ συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις. Και από την ελληνική λύση, τη μοναδική λύση για τον τόπο, θα ακούτε μόνο αλήθεια. Με επιχειρήματα και σοβαρότητα. Αυτά στα λέω γιατί υπάρχουν προτάσεις. θα εφυτέψουμε τσιπάκια στους ανθρώπους μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Ούτε εξαλωσύνες, ούτε τίποτα. Θα εφυτεύσουμε τσιπάκια στους ανθρώπους μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Αρχίζοντας από τώρα, 2021 μέχρι το 2031, θα έχουμε όλοι ένα τσιπάκι, θα προσθεθεί ή θα αφαιρέσει ή θα ακυρώσει το τσιπάκι του Bill Gates. Αυτός δεν βάζει. Αυτός, μην κάνω λάθος, τους μεγιστάνες που θέλουν να μας βάλουν τσιπάκια. Ή ο Βελόπουλος, θα διαλέξετε, ή του Βελόπουλου ή του Bill Gates. Αν δεν σας κάνει αυτή η πρόταση του Κυριάκου Βελόπουλου, κατέθεσε και άλλη μια δέσμη προτάσεων πάλι από το Βήμα της Βουλής. Και από την ελληνική λύση, τη μοναδική λύση για τον τόπο, θα ακούτε μόνο αλήθεια. Με επιχειρήματα και σοβαρότητα. Αυτά στα λέω γιατί υπάρχουν προτάσεις. Πρώτον, ηθαγένεια σε αλλοδαπούς. Δεύτερον, μπάφος στους Έλληνες. Τρίτον, αλλαγή φύλου στα 16. Ούτε εξαλωσύνες, ούτε τίποτα. Επιχειρήματα και σοβαρότητα. Μπάφος στους Έλληνες. Είναι ρεαλιστικές προτάσεις και όπως το λέει, σοβαρότητα, ρεαλισμός, δεν πετάει πυροτεχνήματα στον αέρα, τον βλέπετε, είναι τεκμηριωμένος, έχει και σχετικούς επιστήμονες στο κόμμα, έχουν μελετήσει, αυτά χρειάζεται ο κόσμος, η Ελλάδα και τα ανακοινώνει. Μπορεί να συμφωνεί κανείς να διαφωνεί, όμως έχει τεκμηριωμένες απόψεις. Υπάρχει μελέτη στο κόμμα, δεν είναι αεριτζίδες. Είναι η εποχή των εμβολίων. Όλοι κάνουμε εμβόλια, πρώτη, δεύτερη δόση, είναι το θέμα συζήτησης, είσαι εμβολιασμένος, δεν είσαι εμβολιασμένος. Προς το παρόν δεν έχουμε μεταλλαχθεί, μάλλον. Είμαστε αυτοί που ήμασταν και παλιότερα, όσοι έχουμε κάνει το εμβόλιο. Ένας παππούς, μάλλον έχει μεταλλαχθεί, τον βλέπει η κάμερα εκεί στο δρόμο και τον ρωτάει, όχι κάμερα, ο δημοσιογράφος, από ποια εταιρεία κάνει το εμβόλιο, δίνει μια απάντηση ο παππούς και συμφωνεί ο δημοσιογράφος. Περιμένετε εσείς, κύριε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Το έχετε κάνει? Κάναμε, ναι, τώρα. Και τις δύο δόσεις? Και τις δύο δόσεις, μια χαρά πήγαμε. Ποιας εταιρείας? Στο κέντρο υγείας. Ναι, ποια εταιρεία εμβολίου κάνατε? Biden, νομίζω. Α, ωραία, ναι. Ωραία. Biden, νομίζω. Α, ναι. Ωραία, ναι. Ωραία. Ωραία, λέει και ο δημοσιογράφος με την εταιρεία Biden. Έκανε το εμβόλιο ο παππούς, μια χαρά. Δεν τον έχει πειράξει καθόλου τον παππού. Είναι κανονικός όπως ήταν και πριν. Καλή εταιρεία αυτή, ακούγεται. Δεν έχει τα τσιπάκια που έχουν οι άλλες και δεν επηρεάζει το DNA. Έχω ακούσει, έχω διαβάσει στο Facebook. Δεν ξέρω αν ισχύει, δεν παίρνω και την ευθύνη. Αλλά το Facebook για να το γράφει πάει να πει ότι κάπως έτσι είναι. Έχουμε Eurovision αύριο. Πέρασε η Ελλάδα, τα κατάφερε. Περάσαμε. Αύριο λοιπόν έχουμε τη μάχη του τελικού. Θα πάμε καλά. Ξέρετε γιατί θα πάμε καλά? Γιατί έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Πότε δεν πηγαίναμε καλά, πότε είχαμε αποκλειστεί? Όταν είχαμε τους άπλητους Σιριζέους στην κυβέρνηση. Επικυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας 2004. Σάκης Ρουβάς, τρίτη θέση. 2005. Έλενα Παπαρίζου, πρώτη θέση. 2006. Άννα Βύση, ένατη θέση. 2007. Σαρμπέλ, έβδομη θέση. 2008. Καλομήρα, τρίτη θέση. 2009. Σάκης Ρουβάς, έβδομη θέση. 2013. Αγάθωνας, έκτη θέση. Επικυβερνήσεως Τσίπρα. Και η Ελλάδα δεν πέρασε στον τελικό. Με τη Νέα Δημοκρατία χτυπήσαμε ακόμα και την πρωτιά. Με το ΣΥΡΙΖΑ αποκλειστήκαμε. Ο λαός ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Νέα Δημοκρατία. Μένουμε Eurovision. Τα λέει το σποτάκι. Είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μας το στείλανε και ήμασταν υποχρεωμένοι να το μεταδώσουμε. Είναι συγκριτικό. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Με Νέα Δημοκρατία κερδίζουμε. Έχουμε πιθανότητες. Με τους άλλους είχαμε αποκλειστεί. Ακούσατε τη φωνή του Καπουτζίδη. Τη θλίψη που έβγαινε στη φωνή του γιατί είχαμε αποκλειστεί. Τίποτα δεν πήγαινε καλά επί ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ με Νέα Δημοκρατία πήγαιναν όλα πάρα πολύ καλά. Eurovision λέγεται. Το ΖΙΤΑ, πώς το γράφετε, πώς το λέτε? ΖΙΤΑ. Όπως όλοι οι Έλληνες. Όπως όλοι οι Έλληνες. Λένε πολλοί ότι είναι ένα πανηγύρι, βέβαια. Έτσι, όλο, ένα πανηγυράκι όλο αυτό το πράγμα. Δεν, μην κρεμόμαστε και από εκεί τώρα για να έχουμε. Κάνε είμαστε... θέση βαθιστόχαστε αναλύσει ότι αυτό και το 90% τη τηλεθέαση βλέπει Eurovision και λοιπόν.